Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sytuacja epidemiczna w Polsce staje się dynamiczna, mówi dr Michał Szutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. W sprawie Turowa Polska wykorzysta wszelkie możliwe środki prawne i polityczne, zapowiada premier. Podwyżki i uproszczenie ścieżki awansu wśród propozycji Ministerstwa Edukacji dla nauczycieli. Zaczynamy jednak od informacji z Nowego Jorku. Przebywający tam na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotka się dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Informację o planowanym spotkaniu potwierdził rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Sytuacja epidemiczna w Polsce staje się dynamiczna, mówi dr Michał Szutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. W ciągu poprzedniej doby stwierdzono 711 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 15 osób. W szpitalach jest ponad 1100 pacjentów z SARS-CoV-2. Niedługo będziemy mieli 1000 zakażeń i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że bardzo dużo mamy dzisiaj już infekcji górnych dróg oddechowych. Miesza się grypa, paragrypa, miesza się COVID. Ludzie się nie zgłaszają do lekarza albo za późno się zgłaszają, nie zgłaszają się na testy, więc jest szereg zjawisk znowu niepokojących i przestajemy być mądrzy po szkodzie. Rząd rekomenduje trzecią dawkę szczepionki. Na jej podawanie zdecydowało się wiele krajów, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta dawka będzie, która już w tej chwili także jest wykonywana dla tych osób, które są na przykład w czasie chemioterapii, czyli chorują na choroby nowotworowe, także dla osób dializowanych z HIV-em i z innymi schorzeniami, które w naturalny sposób obniżają odporność, także chcemy tą trzecią dawkę skierować w tej chwili szerzej. I ta trzecia dawka będzie dla osób, którzy są i pracują czynnie z pacjentami, czyli dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Kontynuację rozmów z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia zapowiedział wiceminister Piotr Bromber. Pierwsze spotkanie odbyło się w Centrum Dialog w Warszawie. Mamy ustalony harmonogram kolejnych spotkań. Najbliższe spotkanie w czwartek o godzinie 11. Omówiliśmy szczegółowo punkt po punkcie. Mało tego, ustaliliśmy, jakich brakuje nam dokumentów, jakich brakuje nam informacji. Każda ze stron zobowiązała się, że w konkretnym terminie te dokumenty dostarczy. Protestujący nie usłyszeli od rządu propozycji zmian w służbie zdrowia, powiedział wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. Wyliczenia kosztów wprowadzenia w życie naszych postulatów, których celem jest poprawa sytuacji w publicznej ochronie zdrowia, mają nam zostać przekazane przed kolejnym spotkaniem w najbliższy czwartek. Czekamy na nie już ponad tydzień. To pierwszy krok do wyjścia z impasu i jesteśmy tym bardziej zdeterminowani do dalszych działań. Nadal deklarujemy pełną gotowość do rozmów i współpracy, aby w końcu nastały zmiany na lepsze w publicznej ochronie zdrowia. Protestujący mają 8 postulatów, m.in. zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz wzrost wyceny świadczeń medycznych. Polska podejmuje wszelkie możliwe środki prawne, by wykazać nieproporcjonalność nałożonej przez unijny Trybunał Kary, powiedział premier Mateusz Morawiecki. TSUE stwierdził, że Polska musi płacić 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w Turowie, czego domagały się Czechy. Zamknięcie kopalni Turów spowodowałoby szkody dla polskiej gospodarki. Zamknięcie dziesiątków tysięcy miejsc pracy oraz szkody dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, mówił szef rządu. Jeżeli Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości chcą ryzykować zdrowiem i życiem Polaków i za nic mają całą naszą kilkudziesięciostronicową argumentację, to ja uważam, że takie postawienie sprawy jest postawieniem sprawy na głowie i my się z tym nie zgadzamy. Rząd poinformował, że kopalnia w Turowie nie zostanie zamknięta. Od początku stoimy na stanowisku, że zagroziłoby to stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego, napisano w oświadczeniu KPRM. Podwyżki, zwiększenie pensum i uproszczenie ścieżki awansu proponuje nauczycielom Ministerstwo Edukacji. Z przedstawicielami związków zawodowych oświaty spotkał się minister Przemysław Czarnek. Od września przyszłego roku pensja nauczyciela stażysty wzrosłaby o 30%, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ponad 1400 zł brutto zwiększenia wynagrodzenia dla nauczyciela wchodzącego do zawodu. Nieco mniej, bo 1300 i 1200 zł brutto podwyżki otrzymaliby nauczyciele z wyższymi stopniami awansu zawodowego. Wyższe wynagrodzenie to więcej pracy, dodaje wiceszef resortu Dariusz Piątkowski. Proponujemy, aby pensum nauczyciela tablicowego wzrosło z 18 do 22 godzin. statystycznie rzecz biorąc w zasadzie to pensum rośnie tylko jedną godzinę, bo dziś statystyczny nauczyciel ma niemal 3 godziny nadliczbowe. Wśród zaproponowanych zmian jest też m.in. zmniejszenie biurokracji poprzez likwidację jednego stopnia awansu zawodowego i likwidację ewaluacji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Robert Lewandowski odebrał wczoraj Złotego Buta, prestiżową nagrodę za największą liczbę goli strzelonych w europejskich rozgrywkach ligowych. W poprzednim sezonie Bundesligi strzelił ich aż 41 i tak skomentował ten sukces przy okazji wręczania statuetki. Jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy. Zanim strzeliłem tę historyczną 41 bramkę, byłem kontuzjowany i nie sądziłem, że pobiję rekord Gerda Millera. Ale pomyślałem sobie, że skoro jestem tak blisko, to z odrobiną wiary uda mi się go poprawić. Mówił kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Jego koleżanki po fachu z kadry narodowej ograły tymczasem 1-0 w wyrywaniu Armenki w drugim meczu eliminacji mundialu. Ta wygrana rodziła się w bólach, przyznaje pomocniczka francuskiego Fleury Dominika Gragbowska. Uważam, że zagrałyśmy bardzo słaby mecz. Jedynie co nas cieszy to tylko tak naprawdę 3 punkty. Myślę, że cała drużyna chciałaby już zapomnieć o tym spotkaniu, nie ma co do tego wracać. Wspólnie uznałyśmy, że tak naprawdę może lepiej, że teraz się wydarza nam taki mecz, a nie później. Więc tak naprawdę, tak jak powiedziałam, zapomnijmy o tym meczu. Mecz się odbył, cieszmy się tylko z tych 3 punktów i niech to pójdzie w świat. Kolejny mecz Polek w kwalifikacjach Mistrzostw Świata za miesiąc w Łodzi. Rywalkami Polek będą najsilniejsze grupowe przeciwniczki Norweżki. I znów o piłce w wydaniu męskim. Kopano w Pucharze Polski. We wczorajszych meczach 1/32 finału niespodzianka sporego kalibru w najstarszym polskim mieście Kaliszu. Miejscowy KKS wyrzucił z rozgrywek 3. obecnie drużynę PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin. Pokonał ją 2-1. Doprecyzujmy, że gospodarze grają na 3. szczeblu rozgrywek. W pozostałych meczach Jagiellonia 1-3 przegrała z Lechią Gdańsk. Ruch z Dzieszowice 0-6 z Zagłębiem Sosnowiec, Polonia Środa Wielkopolska 0-2 z GKS-em Jastrzębie i wreszcie druga drużyna Śląska Wrocław 0-3 z Zagłębiem Lubin. Kończymy skokami narciarskimi, za którymi jedni tęsknią, inni ani trochę. Do pierwszego konkursu Pucharu Świata jeszcze 2 miesiące. W nowym sezonie nie zobaczymy już w powietrzu Gregora Schlierenzauera. Austriak, rekordzista w liczbie wygranych konkursów pucharowych, zaliczył aż 53 takie wygrane. Wczoraj oficjalnie zakończył karierę. Podczas 15 lat startów 2 razy zdobył kryształową kulę, był mistrzem świata, także w lotach i kilkukrotnym złotym medalistą olimpijskim, nigdy złotym, zupełnie jak Adam Małysz. I ta informacja kończy serwis kolejny sportowy za 2 godziny. Za godzinę. W całym kraju może dziś przelotnie padać, rano sporo chmur, ale w ciągu dnia przebije się gdzieniegdzie słońce. Najbardziej jesiennie na Suwalszczyźnie, około 8 stopni, w centrum 13, najcieplej na zachodzie do 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Bosch, teraz taniej o 400 zł. Parowa pralkosuszarka Whirlpool, teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie, dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy, dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. To co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana, nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną, nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max w wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Proszę Państwa, obchodzimy dzisiaj dzień bez samochodu. Nad tym tematem pochylimy się teraz na antenie radiowej Trójki. I ja przed godziną 7 zadałem Państwu pytanie, które brzmiało, co zamiast samochodu? No kiedyś nie wyobrażano sobie podróżować inaczej niż konno albo bryczką. Potem weszły te samochody. No to jak to, tak jak mam konia, to po co mnie ten samochód? Jestem ciekaw, jaki będzie następny krok w ewolucji w transporcie indywidualnym. I Państwa propozycje zbieram pod numerem 2 2 7 3. Bezpłatny transport publiczny jest naprawdę dobrym, alternatywnym wobec samochodu rozwiązaniem, zachęcającym pasażerów do przemieszczania się po mieście. To dzisiaj można nawet w wielu miastach, nie pokazując dowodu rejestracyjnego od auta, jeździć za darmo właśnie dlatego, że mamy dzień bez samochodu. Kto ma lepszy pomysł? Na pytanie, co nam w przyszłości zastąpi samochody, odpowiedź jest prosta. Rykszę chyba. Ale to ktoś te rykrze ciągnąć musi. I żeby tu nie było złych skojarzeń, to znaczy niekoniecznie ktoś, może coś. Jak to powinno działać? Taka riksza to często kabriolet albo pojazd półotwarty, a zimą u nas zimy srogie przecież i nie ma słońca. Przez nieomal 8 miesięcy w roku, a lato bywa niegorące. Zatem jak to rozwiązać? 2 2 7 3 nad tym problemem systemowo pochylimy się już za chwilę, dlatego że nasz samobieżny, niezastąpiony reporter Paweł Turski chwycił za mikrofon i tak sobie z tym mikrofonem na wierzchu chodził po mieście. Czego się dowiedział i co sprawdził, o tym zaraz. Na Trójkę. uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Siedemnaście minut temu minęła siódma. Co zamiast auta? Jaka czeka nas przyszłość indywidualnego transportu? 2, 2, 7, 3. Co może nam zastąpić samochody? Na pewno będzie to praca zdalna bądź praca hybrydowa. Tylko no, zagrożeniem jest to, że w naszej kulturze opartej na kulturze pracy, opartej na nadzorze, będzie to trudne, ponieważ masa nadzorców w tym momencie stanie się bezużyteczna. Żeby takie coś się zadziało, no praca musi być dobrze zdefiniowana, dobrze zorganizowana. A ja myślę, że mogą zacząć nadzorować samych siebie i wtedy wcale nie stracą pracy i będą kogoś nadzorowali. Zatem wilk syty i owca cała, a i pracownik zadowolony. 2, 2, 7, 3. Po ulicach miast poruszają się piesze i konne patrole policyjne. Nad miastami krążą helikoptery, wypatrując niec tych samochodów. Na parkingu brygada antyterrorystyczna zatrzymała zamaskowanego kierowcę, który chciał wsiąść do samochodu. Tłumaczył się, że jest złodziejem samochodów i w ten sposób chciał dopomóc innych, by rzeczywiście tego dnia nie mieli samochodu. Został zwolniony i przedstawiony do odznaczenia. Dzień bez samochodu niejedno ma imię. Bardzo dziękuję. To pan Marek, jak zwykle nadający z czwartej gęstości. 22 września to dzień bez samochodu i to jest dobra okazja, by przyjrzeć się, dlaczego ten środek transportu stał się jednym z najpopularniejszych. Nasz reporter Paweł Turski udał się z mikrofonem na ulicę polskich miast zadać Państwu właśnie takie pytanie. Jaka wizja przyszłości motoryzacyjnej dzisiaj nam towarzyszy? Co miałoby nam służyć w przemieszczaniu się? Coś pod tytułem jakiegoś zegarka. Można po prostu wybrać sobie miejsce pod tytułem wpisanie koordynaty, nacisnąć przycisk i się w chwilę pojawić. Tylko ludzie z wyższych sfer wykupili i się chwalili później na mieście. To pewnie jakąś deskę składającą się, no nie, że można ją złożyć i do plecaka schować. Samochód, który by był jednoosobowy, a jak trzeba by było, to by się zwiększał na więcej osób. Pojazdy, które będą lewitować, tak jak w Chinach na przykład są pociągi na jakichś magnesach elektromagnetycznych. Ja to bym w ogóle mógł się nie poruszać. Można na przykład zrobić łóżko latające, żeby było wygodnie. Na kółkach. Takie fajne z ogrzewaniem, wszystko by było. Myślę, że łóżko by było najfajniejsze, ale z ogrzewaniem oczywiście. A co z tym, że pada deszcz? A, no to z daszkiem jeszcze. Ta kołdra by była taka mechaniczna. taka czapka, że można by było zawsze założyć i w sumie może też nawet odpiąć wiatraczek, czy co to by było? Myślę, że buty, bo jednak poruszamy się nogami na dole, więc no myślę, że czapka nic by nie zrobiła tutaj, a co najwyżej by generalnie były przysiążenia, więc... Buty na wodór? Może nie na wodór, ale jakieś właśnie coś magnetycznego, jeżeli byłoby do tego technologia. Ale myślę, że to wszystko będzie obracać się wokół samochodu, samochodopodobne rzeczy. Dzień bez samochodu i co to auto może nam zastąpić? 2 2 7 3. Jaka jest przyszłość naszego przemieszczania się? O tym jeszcze dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia parę słów padnie. Najpierw One Republic i Someday. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete. Yeah. But you always say, hey, hey, hey, to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? And someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe, happy, happy, oh, you say. In a crowded room, I took a chance, took a time, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see so clear, so clear. Shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Dzień bez samochodu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 23 minuty po siódmej. I teraz uwaga. Czterokołowiec napędzany silnikiem, wynaleziony w drugiej połowie XIX wieku. No i blisko 50 lat zajęło stworzenie gotowego do szerszej komercjalizacji projektu. Ja przypomnę, że pierwsze samochody były napędzane silnikami parowymi, jak lokomotywy. Ten produkt, który można było sprzedawać komercyjnie, samochód, był gotowy pod koniec lat 30., a w roku 39 rozpoczęła się promocja na szerszą skalę. Wtedy to jeden z wiodących koncernów motoryzacyjnych jeździł po Ameryce z obwoźną wystawą przedstawiającą miasto przyszłości o dumnej nazwie Futurama. Była to kraina idyliczna, pozbawiona transportu zbiorowego, mówi Krzysztof Mroczyk, miłośnik komunikacji miejskiej. Ludzie mieszkali na przedmieściach, a do pracy, która znajdowała się w centrum miasta, dojeżdżali swoimi samochodami. Błędem Futuramy było to, że dla 500 000 domów jednorodzinnych zakładano, że będzie przy nich tylko 50 000 samochodów, czyli Na 10 gospodarstw domowych przypadałby jeden samochód. Mimo wyraźnych błędów w projekcie, świat i także Polska zakochała się w wizji autonomicznego, własnego, choć małego środka transportu. Popyt na te pojazdy był tak wysoki, że non-stop tworzono różne projekty samochodów. Po II wojnie światowej największe nadzieje wiązano z tymi małymi. Wręcz tymi w skali mikro, mówi Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Samochód Smyk, których zbudowaliśmy tam kilkanaście egzemplarzy, do samochodu wchodziło się od przodu. No ale w przypadku jakiejś nawet drobnej kolizji, to z tego samochodu właściwie nie było jak wyjść. Innym samochodem, który został rzeczywiście zbudowany w większej liczbie, bo prawie 2000 egzemplarzy, był samochód Mikrus. Te wszystkie w ogóle mikrosamochody, one teoretycznie były czteroosobowe, ale tak naprawdę w Mikrusie cztery dorosłe osoby absolutnie nie mogły się zmieścić. Bujne wizje samochodowej dominacji w przyszłości, a konkretnie w 2000 roku przedstawiała również propaganda PRL. Po kraju będziemy wtedy jeździć autostradami. Do roku 80 powstanie pierwsze ich 600 kilometrów. Budując je, musimy jednak wyjść nowoczesności naprzeciw. Więc automatyczne sterowanie ruchem poprzez fotokomórkę i komputery, zmienne oznakowanie szybkości. W taką wizję wierzono, SIK przedstawiano społeczeństwu w 1971 roku. Co ciekawe, żaden z tych pomysłów nie został w terminie zrealizowany. Jedynym dość przypadkowym polskim pojazdem przyszłości tamtego okresu były Meleksy, dodaje Jerzy Lemański. Największy sukces polskiej motoryzacji, chociaż drygam się przed tym, żeby mówić, że Meleks to jest w ogóle polski pomysł, nieprawda, bo takie wózki akumulatorowe typu Meleks jeździły na polach golfowych już w Stanach Zjednoczonych tam troszeczkę wcześniej. Niemniej jednak to jest chyba jedyny samochód produkcji polskiej, który zawojował świat i jeździł na wszystkich kontynentach. Czy były jakieś inne, alternatywne niż samochód? Na przykład były koncepcje pojazdów zawieszonych na takich słupach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był, widział kolejkę w Wuppertalu. Tam te słupy są zawieszone nad rzeką i uważano, że takie słupy niekoniecznie muszą być nad rzeką i wtedy te samochody jeździłyby przymocowane do takich słupów. No ale niestety jeden problem był nie do rozwiązania. Takie samochody po prostu nie mogły się wyprzedzać. Natomiast nikt na przykład nie zdawał sobie sprawy, że pojawią się hulajnogi elektryczne. Za proste, za łatwe, za zwyczajne, wobec tego nie pasowało do wizji przyszłości. Czyżby zatem taka hulajnoga była pojazdem przyszłości? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszam do rozmowy i zapraszam do przewidywania przyszłości. Proszę wyciągnąć szklaną kulę, spojrzeć jej głęboko w oczy i zadzwonić pod 2 2 7 3 i podpowiedzieć, co ta szklana kula twierdzi, że zastąpi w przyszłości samochody. Golden Life, dobra, dobra, dobra, teraz w programie trzecim Polskiego Radia, na zegarach 27 po siódmej. Leży przy studnia, bo ja mam to we krwi. Czuję, jak szerokim rwą potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluber, czyli taki tak. Lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja! Ruchu dosyć mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Yeah. Dobra, dobra, to jest Golden Life w programie trzecim Polskiego Radia. Jakie mamy pomysły na przemieszczanie się? Pomysły, które mają zastąpić samochody, bo przecież dzisiaj dzień bez samochodu. Nasz numer to 2273. Ponieważ no wszystko idzie tak cudownie do przodu, nieuniknione jest to, że w przyszłości będziemy się po prostu teleportować, na co czekam z utęsknieniem. Mam nadzieję, że się doczekam tej chwili. W przyszłości dojdzie, do, tak jak w piątym elemencie, do tego, iż będziemy mieli pojazdy latające na wodór, ale niedługo później i tak skończy się na poczciwym koniu. Bardzo dziękuję. Teleportacja mi się bardzo podoba. Scotty Impulse, 7:30. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Nie będzie wygaszania kopalni Turów. Polska podejmie wszystkie możliwe kroki prawne, by wykazać nieproporcjonalność kary. Tak mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. A chodzi o karę nałożoną w poniedziałek przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Polska ma płacić 500 tysięcy euro za każdy dzień wydobywania węgla brunatnego w Turowie, czego domagały się Czechy. Musimy oczywiście utrzymać funkcjonowanie całego naszego systemu, który nie ma ogromnych nadwyżek mocy, zwłaszcza tych pracujących w tak zwanej podstawie. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić na jej wyłączenie. To jest dla mnie absolutnie oczywiste. Negocjacje z Czechami trwają od połowy czerwca. To wtedy czeski rząd zawnioskował do TSUE o 5 milionów euro kary za każdy dzień pracy kopalni, którą w maju Trybunał nakazał wygasić. Chodzi o szkody środowiskowe, jakie kopalnia ma powodować po czeskiej stronie granicy. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości, trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii. To komentarz Małgorzaty Kozak z Urzędu Regulacji Energetyki. To właśnie ten urząd decyduje o wysokości taryf dla gospodarstw domowych. Małgorzata Kozak powiedziała też, że podgrzewanie atmosfery perspektywą wzrostu cen, na przykład o 40%, jest na razie nieuzasadnione. Chodzi o wypowiedź prezesa ENEI Pawła Szczeszeka, który powiedział, że jego firma będzie wnioskować o podwyżkę taryfy dla gospodarstw domowych rzędu 40%. 0,25% nad kreską. Tak zakończył sesję główny indeks warszawskiego parkietu WIG20. Za oceanem na niewielkim plusie tylko technologiczny Nasdaq. Giełdy podnoszą się pomału po czarnym poniedziałku, kiedy olbrzymie spadki spowodowała chińska spółka deweloperska Evergrande. Gigant, który znalazł się w tarapatach finansowych, jutro ma spłacić bankom odsetki od swojego długu i okaże się, czy nie skończy się to dla niego bankructwem. Waluty. Za euro płacimy o poranku 4,62. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,25, dolar amerykański 3,93, a brytyjski funt 5,38. Ekonomia wraca za godzinę. Dziesięć stopni zaledwie w Białymstoku i jest to nasz biegun zimna dzisiejszy. W całym kraju od 12 do 16 stopni, przejściowe zachmurzenia, popadać może, ale tylko w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Katowicach i w Krakowie, w sumie to w połowie kraju. Ale w drugiej połowie nie będzie natomiast padało i ja tutaj w tej drugiej połowie nie zalecam brania parasola. No bo to się człowiek nadźwiga i tak nie będzie padało, prawda? Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Minut pozostało do godziny 8. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz zajmie się sprawami europejskimi, bo w studiu jest redaktor Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że będzie o gazie dużo. Będzie bardzo dużo o gazie, a między innymi o tym, że Nord Stream 2 nie wystartuje tak szybko, jak tego oczekiwaliśmy, ale więcej oczywiście w naszym cyklu Unia pod lupą. Zatem pozostaje mi Państwa zaprosić na cykl Unia pod lupą w programie trzecim Polskiego Radia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Gazprom celowo wstrzymuje część dostaw gazu do Unii Europejskiej, windując ceny za surowiec. Eksperci ostrzegają, że to celowa gra, by wymusić zgodę na uruchomienie Nord Stream 2. I dziś o tym będziemy właśnie rozmawiać w naszym cyklu. Łączymy się teraz z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Budowa kontrowersyjnego rurociągu została ukończona, ale to też nie oznacza automatycznego uruchomienia, bo przecież potrzebna jest jeszcze certyfikacja, ale wiele na to wskazuje, że Gazprom próbuje ją wymusić niezgodnymi do końca z unijnym prawem działaniami. Tak, ograniczenia w dostawach rosyjskiego gazu do Europy, windowanie cen, to doprowadzi do podwyższenia rachunków za energię dla europejskich konsumentów. O tym ostrzegali europosłowie w liście do Komisji Europejskiej. Ponad 40 europosłów napisało do Komisji, domagając się dochodzenia w sprawie właśnie tych działań Gazpromu, w trosce o europejskich konsumentów i o te wysokie rachunki za energię. No to obniżenie dostaw gazu do Europy w połączeniu z innymi czynnikami, jak niskie zapasy magazynowe, jednak wyższy popyt w Azji, to wszystko doprowadziło do wzrostu cen i mówił mi o tym ekspert do spraw energetyki, profesor Alan Reilly. Rosjanie mówią jednocześnie, że nie będzie żadnego problemu, jeśli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony. Wstrzymują więc dostawy do Europy, aby wywrzeć nacisk na Unię i zmusić ją do zgody na uruchomienie Nord Stream 2. Takie działania Gazpromu to ignorowanie unijnego prawa. I tu powinien wkroczyć Trybunał Sprawiedliwości, który już nieraz orzekał w sprawie rurociągu Opal i przyznał rację Polsce. Nie można pozwolić na takie działania. Nie można pozwolić zewnętrznym graczom, takim jak Rosja, na decydowanie, czy unijne prawo może być egzekwowane na terenie wspólnoty. Kilka słów wyjaśnienia. Zgodnie z procedurami, żeby Nord Stream 2 mógł ruszyć, pompować gaz, bo budowa została zakończona, musi mieć certyfikację. A te certyfikaty najpierw musi uzyskać od niemieckiego regulatora, potem musi jeszcze być zgoda Komisji Europejskiej. Profesor Reilly mówił, że Gazprom działa z naruszeniem zasad i takie działanie jest obliczone właśnie na wywarcie presji, na ugięcie się Komisji Europejskiej, żeby zgodziła się na uruchomienie Nord Stream 2. Ale z drugiej strony, no to może być ryzykowne działanie Gazpromu, bo to daje kolejne argumenty do ręki przeciwnikom. Nord Stream 2 tym wszystkim, którzy mówią, że rosyjski dostawca nie jest wiarygodny, że manipuluje, że wykorzystuje surowce energetyczne do walki politycznej. To wszystko może się obrócić przeciwko Gazpromowi, aczkolwiek no, najważniejsze teraz to alarmowanie, że takie działania po prostu muszą spotkać się ze stanowczą reakcją. Dobrze, ale jaka była interwencja polskich europosłów? Polscy europosłowie, po pierwsze ponad 14 z tej grupy, ponad 40 podpisało się pod listem do komisji o rozpoczęcie dochodzenia. Ponadto też indywidualnie europosłowie interweniują w Komisji Europejskiej. No mówią, że nie odpuszczą. Europoseł Jerzy Buzek powiedział mi, że nie ma możliwości, by w obecnej sytuacji zgoda na certyfikację Nord Stream 2 zapadła, bo po pierwsze konieczne jest spełnienie takich reguł jak rozdział właścicielski, przejrzystość taryf za przesył gazu, dostęp innych firm do rurociągu. Gazprom nie może w pełni go kontrolować, nie może być on tylko i wyłącznie wykorzystywany przez Gazprom. To są reguły, które muszą być spełnione. To są bardzo proste z jednej strony zasady, ale absolutnie trudne do wykonania przez Gazprom i dlatego komisja ma w ręku poważne argumenty i sądzimy, że je wykorzysta, ale gdyby mimo wszystko Gazprom rozpoczął transport gazu tym rurociągiem, pomimo że nie ma odpowiednich zezwoleń, to komisja może jako środek tymczasowy nakazać wstrzymanie przesyłu gazu. Gazprom informuje, że chce już uruchomić Nord Stream 2 w przyszłym tygodniu, 1 października. No nie ma możliwości teraz, żeby procesy, wydaje się niemożliwe, żeby do tego momentu proces certyfikacji się zakończył. I na wniosek europosła Jerzego Buzka w mailu, w którym znalazł się ten list ponad 40 deputowanych do komisji o dochodzenie, napisano, że Bruksela może skorzystać z tak zwanych środków tymczasowych i to, o czym mówił europoseł właśnie, nakazać zatrzymanie transportu gazu, zagrozić karami, no bo jeżeli to jest uruchomienie nielegalne, to tylko tak powinna Komisja Europejska reagować. Rozmawiałam na ten temat także z europosłanką Anną Fotygą, która mówi mi, że ważne, żeby już teraz alarmować w tej sprawie w obliczu wysokich cen i pustych magazynów gazu. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, kiedy rządzący państw członkowskich Unii Europejskiej stwierdzą, że mniejszym złem jest dopuszczenie po prostu na rynek tego typu podmiotu. Nie pozwolimy, no, będziemy robić wszystko, żeby tak się nie stało, ale tak sądzę, że to jest celowe działanie Federacji Rosyjskiej i tak właśnie jest prowadzona gra. Powinna Unia Europejska czym prędzej pomyśleć o sankcjach wobec Federacji Rosyjskiej za tego typu działania. Ja powiedziałam, że europosłowie indywidualnie także interweniują w Komisji Europejskiej. Europoseł Jerzy Buzek wnioskował o wpisanie tego zdania, że są możliwe środki tymczasowe i Komisja może z nich skorzystać. Europosłanka Anna Fotyga z kolei domagała się odpowiedzi od komisarz do spraw energii Kadri Simpson, co Komisja Europejska zamierza zrobić, żeby zagwarantować, że ten proces certyfikacji będzie przebiegał jednak zgodnie z unijnymi regułami. A co na to wszystko Komisja Europejska? Komisja odpowiada wymijająco. Ja w ubiegłym tygodniu pytałam rzeczników komisji, co sądzą o liście tych ponad 40 europosłów. Usłyszałam, że komisja odpowie, jak go przeanalizuje, że komisja owszem dostrzega wysoki wzrost cen, niebezpieczeństwo dla konsumentów, także cen energii, które się z tym wiąże, ale ona z kolei sama nie wiązała tego z działalnością Gazpromu. No, wczoraj spytałam też komisję, czy jest świadoma, że jest taki artykuł 8 regulacji z 2003 roku o możliwości zastosowania tak zwanych środków tymczasowych. Rzecznik Tim McPhee właściwie ograniczył się tylko do przypomnienia procedury certyfikacji. No, wyraził nadzieję, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z unijnymi regulacjami, że z unijnymi przepisami, że najpierw niemiecki regulator przedstawi projekt decyzji, ma na to 4 miesiące, wniosek o uruchomienie dostał 8 września, później ten projekt decyzji dotrze do Komisji Europejskiej i ona zbada ten wniosek pod kątem tą zgodę, bądź nie, zgodę pod kątem zgodności z unijnym prawem. Sama Komisja Europejska ma 2 miesiące na odpowiedź i oto jak odpowiadał na moje pytania Tim McPhee. Tak wygląda proces certyfikacji. Komisja jest świadoma wszystkich regulacji, które ma do swojej dyspozycji, ale nie będę spekulował, jaka będzie decyzja, jeśli coś się wydarzy. Więc komisja mówi, że nie będzie spekulować, aczkolwiek wydaje mi się, że pytanie jest zasadne, czy skorzysta z tych tak zwanych środków tymczasowych, bowiem cały proces certyfikacji będzie trwał miesiącami, a Gazprom mówi, że chce uruchomić Nord Stream 2 już w przyszłym tygodniu. Będziemy z pewnością jeszcze to śledzić. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, prosto z Brukseli. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Your knees, oh please. Program trzeci. Thank you.